deze nigga komt niet met je dama. Herken de stijl, ik ben de vader. Niggas kunnen mij niet aanraken. Bitches willen mij. Pussy nigga komt niet met je drama. Herken de stijl, ik ben de vader. Break it down for me, mama. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Dit is geen examen, dit is geen tentamen. Ik zou je laten slagen, je mattie is je verrader. Stress je niet, schat, ik plaag je. Mannen komen strep deze dagen. Hoofd heet, maar je bent hater. Ik hoef niet eens te weten hoe je heet, yeah. Ik lach naar de bank door die haters. Op de blok, het is hate. Je weet dat mijn leven een feest is. Nou wine op die kakkie, don't play, play, play. Pussy nigga, kom niet met je drama. Herken de stijl, ik ben de vader. Niggas kunnen mij niet aanraken. Bitches willen mij. Pussy nigga, kom niet met je drama. Herken de stijl, ik ben de vader. Break it down for me, mama. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Ik heb lijns door mijn bloed stromen. Kijk, met mij moet het goed komen, ja. Ik heb je meid, laat er goed komen. De buurt is heet, dus wees slim en laat Koen lopen. Stek paas, maar rood zijn mijn voetzolen. Ballen staal, ik zie jou met roes lopen. Van de straat, maar nu loop ik met blouse open. Hoofd heet, ik heb scheid, man, ik moest blowen, ja. Zie me stunten met een nieuwe deal. Ik spend 30k in een juwelier. Er wordt gepusht, ja, we duwen hier. Dus schuurt ze mij en ze schuurt papier. Kijk, ballon die is groot, ik kan wegzweven. Maar je chick zit geplakt als een kenteken. Niet geslapen, moet een foto met een fan nemen. Maar ben te busy met je tent breken. Ik rap met mijn mat, die zit in coke deals. Ik heb niks te bewijzen, ik ben zo real. Terwijl jij in prison break, mag geen Schofield. Let op je vrouwtje, want ik heb haar in mijn mobiel. Mobiel. Pussy nigga, kom niet met je drama. Herken de stijl, ik ben de vader. Niggas kunnen mij niet aanraken. Bitches willen mij. Pussy nigga, kom niet met je drama. Herken de stijl, ik ben de vader. Break it down for me, mama.